nani na wipi kila time. Sio kama publicity stand, sio kama naomba huruma. Sio kama publicity stand, sio kama naomba huruma. Swali gumu kabisa, lakini wili nitajaribu kujibu maswali. Swali gumu kabisa, lakini wili nitajaribu kujibu maswali. Hadithi ambayo haina mwisho. Najua wengi sana mmeguswa na kauli ambazo amelitoa Willy Paul, na kama ulivyosikia majibu ushayapata kutoka kwa Willy Paul. Usingoje kuambiwa, usingoje kusikia, ila leo umeyapata kutoka kwa kinywa chake mwenyewe Willy Paul, na utamu bado unaendelea kutoka kwa Msafi kama kawaida.